به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه شما آنچه را من می پرستم می پرستید و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید. حال که چنین است، آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.